Pero atış. Yürüyeyim arkadan ben seni. Savaşlar. Nie możesz. Nem kézzel legyen nekem átolási. Van már neki. Én a szalakján intézett el innen. Van már neki. Erre a szalak nem intézed el, hogy legyen nekem ápolási díj. Van már meg. Azért megfogdosod a nyakamat? Én elfújtattak! Bántasz még mindegy? Nem bántalak. Ha mit csinálsz? Nem érk hozzá, egy kézzel se. Nem. Bősértek hozzád se. Nem, még lát valaki, akkor azt nézi, hogy te akarsz valaki tápolni. Ha tényleg egy is ápolásra van szükség. Milyen ápolás? Ha nézek, hogy nézzük itt. Mert visszavártod a hajadat. Honnan szépen menjen, nyilatkozzál meg, hogy egyesült rád legyen. Rád nézek, akkor lássák, hogy igazán mi a csodás ember vagy. Az a baj, neked ez a beállításod. Nem, ez a társadalom beállítása. Jó. A társadalom. Megint bántasz? Én nem bántak abszolút téged. Honnan veszed? Én nem bántak. Jó. Ha bántalak, akkor nem így nézik. És akkor most, akkor nem így nézik ki, akkor még ott korot, tényleg, hát látod most is mit csinál? Nem, de miért nem ott nyitott ki a szállam, meg lefordítottad azt, hogy mit kell kitűteni? Tudod, hogy mit kell hova írnod? Arra hát másképp nem tanulsz meg szerbűt. Sima. Akkor csak kifoglaljad, akkor fordigassad le azt, akkor tudjad. Tűcs ki! Ittetek valami szart. Úgyhogy nincs azért nem semmi, csak négy hatod egész. Hát akkor... A rádióban 9 perc múlva félnőasz lesz, és a folytatásban arról lesz szó, hogy téli esre változatlan időjárásunk. Nekem rannak fáj, nem? Az időszakban alakult ki a téli depresszió. Tudatban nem is minden télen is nem ugyanolyan mértékben vesz elő bennünket, de mindenki bizonyára tapasztalta már ezt az állapotot. Mi most megpróbáljuk majd egy kicsit ezt is pozitív oldalról megközelíteni, ugyanis minden kivéthető, minden ellen tehetünk, de azért nem igarálhatjuk, hogy ez jelen van mindenek előtt. Megkérnénk arra, hogy elmondjad nekünk, miről ismerhetjük fel a téli depressziót, mik a tünetei? Hát igazából egy hangulat zavarról van szó, hogy amikor a két általában erőteljesen. Ha megint parancsolat teszesz, az érdekes vagy valakinek? Jön a társadalma, nem tudom, hogy kire hülyékkel beszélsz, én látom, mit látsz, hozzá sem érek. Neked Csabi, akikkel beszélsz, az az igazság. Ki a hülyékkel beszélsz, mondd már meg, a templomban jársz? Mit gondolsz te magadról? Ne röhögtessé te engemet! Te rohadt bőrnek, nem hiába nem hallok semmire se. Te rohadt kis férgek.